Strzałą dzisiaj zrobić nic nie mogę dalej. Nocna Polska, Tomasz Żonda, witam Państwa. Rozpoczęliśmy nagraniem grupy Power of Trinity, piosenką chyba najbardziej taneczną w ich repertuarze, utworem Dalej, który znalazł się na najnowszej płycie zespołu Lego Rock. Dziś dwie godziny z polską muzyką w Trójce tradycyjnie i tradycyjnie nie będzie żadnych podsumowań. Czyli może troszkę przygotowanie do Sylwestra na początek, czyli kolejne utwory to jak najbardziej spora dawka muzyki klubowej. back to your call. Middle of the winter, I'm walking around my empty house. Started bending street corners, but it's cold outside. Still I got no gloves. And remember, you are not my owner. Go to hell if you wanna stop. Sending me this kind of heavy messages. Stressing, yelling, blaming, vexing life. Boring, boring melodies but no remedies. Honestly, how many times I was hurt. Real bleeding, right on your table. Now you're saying this isn't fair. Happiness blocked, good luck and you were not able. How come the sky went down on your head only? All the troubles of the world, shit, you hurt more than me. Well, maybe I shouldn't say this, but the river flows unpredictable, current curve tight, tight, low, but we still flow without thinking about it sinking. This takes that about him nowhere else, somewhere, nowhere else will black. In life, having a monkey on your back, smoking crack, stay calm or attack, swim or track with the sack, you know you got that. Friends with the mushrooms, walking through the wet midnight. I check under leaves, wavy chocolate morsels are sent by the gods for the mortals below. Apple red fruits grow between rocks, waiting patiently. Chocolate. glow in the dark. Poisonous orbs, pale yellow bubbles, like tiny snowdrops covered with gold. Purple colored brains free of thought, shiny white nipples waiting to be eaten. The way they make their entrance, leaning into the rain and oozing mystery. We grew up out of the same unknown. Słuchając tych utworów, uświadomiłem sobie, że podczas naszych spotkań nocnych sporo było nowej polskiej, czasami tutaj również międzynarodowej elektroniki, fajnej, ciekawej. Dobrze, że ten kierunek w Polsce też rozwija się dość intensywnie. Generalnie na polskiej scenie dzieje się ostatnio coraz więcej, więc nie możemy narzekać. Non-Human Persons, Sinusoidal i Emily and the Noise. To o tym ostatnim zespole mówiłem, że to formacja międzynarodowa, bo polsko-amerykańska. Kolejna porcja, Sure West na początek, czyli nowy zespół Igora Schulza, potem wspomniany artysta wraz z Weissem. No i na koniec powróci jeszcze lider grupy Sinusoidal w formacji Koiro Siwak. Jaką postać dzisiaj znów przybierzesz? Tylko zamknij. Sprzątam łóżko dzisiaj, tu nie zaśniesz. Całować pęka. Zbliż się o krok. I mnie nie chcę znać. Wszystkie które zrzucasz na podłogę w imię wspomnień. koniec z pogodą, niestety. To nie deszcz, nie to łzy spadły z jakiejś odległej planety. Podaj mi płaszcz, deszcz pada, koniec z pogodą, niestety. To nie deszcz, nie to łzy spadły z jakiejś odległej planety. Koiro, Siwak, Łzy to fragment płyty, która podobno będzie już w przyszłym roku, albumu z miniaturami Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Wcześniej Electricity TV kiedyś, teraz już oficjalna nazwa tej formacji to Vice. Szymon Vice zaprosił do współpracy przy piosence Mr. Constable Igora Schulza, na co dzień lidera grupy Adrenalin. I właśnie Igor Schulz na początku był wraz z Szurem Łez. Troszkę skomplikowałem to wszystko, ale a propos Adrenalin, to byłem na koncercie 2 tygodnie temu w Warszawie. Igor wraz ze swoją formacją Adrenalin występował. W składzie 3-osobowym był on, grający na instrumentach klawiszowych i obsługujący różne elektroniczne urządzenia. Była skrzypaczka i była też artystka grająca na instrumentach perkusyjnych. No i robiło to niezwykłe wrażenie. Może miejsce nie było najlepsze, bo nie było tam takiej dużej przestrzeni, więc te dźwięki nie mogły w pełni zaistnieć, ale widać było duży potencjał, no i fajnie się tego słuchało. Zresztą było sporo ludzi na koncercie. Nawet były bisy na zakończenie. Kolejna trójka, Boka, Poprzytula i Miejscowi.

słodkie jak miodu dzban. Gdy chcę, sercu daję znak, a potem je sieka w drobny mak. Grupa Miejscowi, czyli właściwie The Boogie Town. Ciekawe, czy w tym roku nadchodzącym poznamy nową płytę Miejscowych, czy nową płytę The Boogie Town. Ciekawe, na co duet się zdecyduje. Dokładnie pamiętam dzień premiery tego utworu. To było dokładnie w lipcu, w imieniny Anny. Wtedy posłuchaliśmy tej piosenki po raz pierwszy w Trójce. I w ogóle chyba po raz pierwszy była wyemitowana. A przed grupą Miejscowi poprzytula w swojej wersji I Believe I Can Fly i Boka w remiksie piosenki Town of Strangers. To teraz troszkę zmienimy styl. Drzewa. Oj gorąco, dziewczyno, w obcisłych spodenkach, po prostu raj. Nuans wystaw, tryska na nas świat. Słońce maje, chce się śpiewać. Oj gorąco, kolażom, w obcisłych sukienkach, po prostu raj. No a z nieba sypie deszcz pelenu. Tylko nie wiem czemu mijają mnie, mijają mnie. smutni ludzie mijają mnie, mijają mnie. Tylko smutni ludzie. Trzeba nam już na kolana padać. Nie pozostaje nic innego jak tylko brać. Już nie musimy się siłować i starać. Trwa beztroska, hormona daj. Trzeba zapomnieć o tym, co mamy w planach. A to, co było, niechaj idzie w piach. Błogosławione tu i teraz i zaraz. Bez opamiętania serca wali alarm. Przeklęci testują sprawiedliwość tam za kontuarem marzeń. Niestety już ją mieli zbyt mniejsi niż oni na historii lacie. Koniec tego świata, jaki znamy, jaki znamy, jaki znamy. Koniec tego świata, jaki znamy, jaki znamy, jaki znamy. Cóż więcej nam pisane w drinku prozy grozy z nutką rozczarowań. Na smutno po słowiańsku, tak jak lubimy, może się spodoba. Tych parę słów kulawych, co mają uleczyć ambicję odchodzącą w nicość. I nikt nie jest pewien, co jest bardziej krzywe, lustro czy rzeczywistość. Koniec tego świata, jaki znamy, jaki znamy, jaki znamy. Koniec tego świata, jaki znamy, jaki znamy, jaki znamy.